تدی خپل خانانو به دې ترشفت ورکاو پیسې کل چې دغه د پیغمبر صفات ما وایست یا دغه احکام چې په تورات کې زما د پاره پټ کړه د خان زوی چې بې زنا کړی په دغه تورات کې دا لیکل سوي و چې که چیرې کوروالا وایي رجم کېږي د بولیا دا مخې ورتور کړي پر خری سپور کړي په بازار یې وګرځوي که د بې مسکینو زوی زنا کړی باره به نور ورته بندې کوي ډبرې ولې خو هغه پیسې هم نه درلودې خو هر کښې چې ورکړی وای دا بل چې به ورکړه خو دا اشترا یې کوله خرڅوله یې د آیاتون احکام یې بدلوله په تورات کې الله سوه نو الله وایي دغه کار چې دی دا نو ایمان دی چې پر تورات ایمان لرمه مګر چې احکام یې راشي برای په پیسو پټه یې بدله یې د پیغمبر نعوت صفات ته پټه یې هغه احکام چې لږ نو کوي نو کوي شاخ چې پر خلکو هغه ته پټه یې د خانه کا دپاره نو یا ځینې یې دغه رقم دي چې هغه داسې ایمان لري چې د آیاتونه نه خرڅوي لکه عبدالله ابن سلام چې خپل پر پلار یې حکم د آیات راغی برای پر تطبیق چې نو څه دي چې پر راغلي ولې بیا امریکا ول د الله تعالی د طرف نو د دوی دا ځینې خلک دغه رقم دي چې پر تورات او انجیل یې څنګه ایمان درلودی چې بیا یې د احکام نه بدلول دغه صفات یې بیا د آیاتو په اعتبار بردی لا یشترون هم چې دوی نه رانیسي بې آیات الله په آیاتو سره د الله چې په تورات کې ذکر سوي دي یا په انجیل کې ذکر سوي دي ثمنا قلیلا لږ پیسې نه په رانیسي که ته وای نو دوی لږ پیسې اخیستې دا خبره بار بار موږ کړې ده چې یا دوی خو ډېرې پیسې اخیستې ډالر خو بیخي ډېر وپله کوی اخیستلی خو د آخرت او د قرآن په مقابله کې الله وایي دا لږ دي د زموږ لاس ور اچوی اخیستلی نو الله وایي دغه بعضې د اهل کتابو دغه رقم دي چې پر الله یې ایمان دغسې صادق دي چې واقعي ورته منقادي واقعي ځینې بیریږي ورته خاشع دي الله ته بد بد نسبتونه نه کوي لکه دا عامو چې کول په دې کې دا بعضې دغسې ایمان پر د خپل تورات او انجیل لري چې بیا نو آیاتونه نه خرڅوي چې څنګه پکښې لیکل سوي دي هغه رقم یې بیانوي نو اولئک دغه کسان چې واقعي دغسې ایمان لري په د اهل کتابو کې لهم دوی لره اجرهم ثواب د دوی دي دین لرو د دې ثواب دی عند ربهم پنځ در رب زدی دی بنو د دې ثواب د الله په وړاندې پیدا کی د دې د اجر نه دغه سینې چې د پر الله دغه سی واقعي ایمان راوړي چې دنی بیرې پر تورات پر انجیل دغه سی ایمان راوړي چې هغه احکام څنګه دی هغه سی بیانې چې د پیغمبر صفات څنګه پکښې لیکل سی چې دغه سی عربه ته بیانې چې دا واقعي د اخر زمانه نبی دی په تورات کې موسی علی السلام 300 کاله مخکې ویلو عیسی علی السلام مخکې مشته په انجیل کې ویلو د احکام دغه رقم ښکاره کې پټې نه پیسې نه پر اخر او دا پر قران نه هم بر ایمان راوړي د دې د پاره نو اجرهم ثواب د دې دی دا نو دغه رقم نه دي لکه الله چې هغه شنایع مخکې د دوی بیان کړه دا په هغه کې نه دي داخل عند ربهم پنځ د رب د دوی ان الله سریع الحساب ان الله بشک الله پاک سریع الحساب چابک حساب دی دا حساب یې ځنډ نه کوي داسې ژر یې سره خلاصوي دا حساب اوس دا جمله په دې ځای کې د څه دپاره ده دا د دې لپاره ده چې دوی چې دا صفات په کښې کې دي د دوی بدله نو الله نه ځنډوي چې دا ما چې د قیامت ورځ سوله دی چابک به هغه د دوی ثواب ورلره ورکړي بدله به پرله ورکړي ځنډ به نه په کښې وځي چې ته وده ته وده ته وده لکه د مثال په طور دا زموږ ته چې د حکومتو څخه چې یو مسکین ته یو پیسې د دولته څه منظوري سوي چې خپل حق راباسي نه پسې وردروي خپل حق یې دی هغه باچا یې بولې ګورنر یې بولې هر څوک چې دی چې هغه د ده دپاره کوم حق یا هغه دوی پینسن ورته وایي هغه تنخوا یې ده وروسته چې ورکړي چې دی هغه راباسي چې د مور شیدې په کوي نه کي اتلس ځای رشوت ورنه کي نیسي راایستلی الله وایي زما هغې هغسې نه ده که ته وا دا خو وایي چابک حساب دی د چابک حساب نو دا معنی وام هو لکه موږ په دا خپله اصطلاح کې بیانوو یو سړی چې د چا سره مزدوري نیسي بره نور څوک ته د دی حسابونه دی ژر ژر دي دی اټک داسې نه کوي چې ځنډې چې ابل کال حساب کړي د هرې میاشتې جلا جلا حساب کړي او مزدور ته دا ور په ګوته کړي چې مانا ستا تنخواه هم ژر ژر درکوي د دغه دا رقم نه ده چې ته ودې حسابونه نه جسي وي ته ودې حسابونه نه جسي بس دی ژر ژر تا ته خپل حساب در خلاصي دلته هم دغه ان الله سریع الحساب الله په دې ور سره ملګري کړي چې و دغه اهل کتابو ته دا خبره ورښکاره کړي ورته ویځري چې ستا ثوابونه ستا اجر و جنت بیا په ورځ قیامت داسې نه دي چې ځنډېږي چې ته ودرېږی پلا دا نور خلک ولاړ شي جنت بیا به ته ځي دی ژر دې کار در خلاصوي نو دا خبره نه ځینې فهمول کېږي چې په حدیث کې راځي چې په دا مؤمنانو کې چې دی چې دا پر الله یو واقعي ایمان راوړ دي په دې کې ځینې دا رقم دي چې الله سوال و جواب نه ورسره کوي دغسې جنت ته بیایي حتی چې الله پاک عز وجل چې دی دوه خلک په څو لپې داسې د الله په لاپه باندې د

حکمت ایزاق هیده چیش تپاره که تا پذیری وای داغه سی آرام خوب بلا کرد سوی که چه آره خبر تا تکم پا خبر کور که با تا پذیریش پا ننیش با چه تجه زالیم تو گره چه خلایی لکرده نو دا سلور حال و سواکی سواله مقاتله احتمال دا مقاتله اگه دا مسالحی غیر نه یا دا مسالحی خب خودان که پر دا قسم ویشه که دا یه مباحثه و بلی آغا ایزاو با دا غد سلور سر حالاتی که اللہ تعالی پا دا اخیر که دا جه صورت تا تا هدایت فرمایی چه ال تا خداور اشرو دا سنان و لسان چلیجه سنان و لسان دا غد سلور حالات برا تا تلری پا ار حال که بالاو ایزا هدایت تلتوکم دا غد هدایت چون که شرک نسی ناکام نه په ژبه کې بیا ناکامه کېږي په مقابله کې نه په توره بیا ناکامه کېږي هغه هدایت څنګه دي الله فرمایي یا ایها الذین یا هغه کسان امنو چې تاسو ایمان راوړی دي اصبرو تاسو صبر وکړئ دغه صبر یې کوم حالت کې چې تاسو صبر وکړئ دا هغه چې مال صلح خو د سکت سوی ده مګر په صلح کې دی تا ته بجې بیناکه خبرې کوي او هغه هم هغه خبرې دي چې مال د دغه نه دي چې سړی جواب ورلره ورکړي خلق نه برای دی بیا کر سره متصل کیر دی بیا کلی خبر دی جواب نه غواړی مگر تا خو پذیری کی دی نه پذیری نو صبر وکي کته ودا نه ولی وارد وره دا صبر مسله ذکر کړل د دې کې دا خبر الله درته شو چې د اسلام دین د جنگ دین نه دی د اسلام دین د صلح او د آشتی دین دی اسلام وارد ټول ته لاس نه غواړي چې تور ته هغه وخت مسلمانان لاس ورآچي چې د خلکو په چمنه پاسې سر مو ته ورولې بره بل چاره نه لري وست دا کپر با مسلمانان وست چه منو که تیسی نبویر حتی کپر ال تپریر ده پا داغ اسلامی هوادو کش دا کپر غلامان مسلط ده دا خپل پرایت وست چه مکی لکه اللہ دا چه خیه چه تولی جنگ نکه از ماسر راپورت اسا دا دی حالات تا که تیسی وگوری تیسی تلویزون پا داغ بانی تیسی سر خلاص که دا روزمارا خصوصا دا پشتانو سر داغ کارون دا حکمتون که چه تا دی جه تا مجبور که چه راپورت اسا چه ما پانا در تا جوری چه جشو ورتکو داغ چې مونږ در سره کې د رسوایغه مشر چې در سپکې حقوق یې ندر کې بل نه کې بل نه چې اته په زیریږي د کارم هدف چې شته هدف دا چې تا جنگ ته دی و درې چې معنا برابر نظم د تیاری لارم درته جوړ شي د توپ ټنګ لار به مې درته جوړ شي په کور کې چې در بیا مونږ درته جوړ شي دا کارونه دغه کارونه چې خود ایزا کارونه دي الله پاک وي صبر وکړي ګور اسلام اول دا وره جنگ کې الله پاک د صبر چې شورته کوي چې تا د صلح اعلان کړ دې زه غنه درته کوم مګر خبرې دې دس خبرې دې کارونه دې دس خبرې دې په کار مې ام زیره په قول مې ام زیره ستا پیو د عمل زما د زیره ور دي الله وايي صبر ورته وکوي زه مې څوم تر هغه وخت پوري چې واست کیږي د صبر کاسه دې ډک نه تر هغه وخت ته ته لاس ما چې تو فکر ته لاس مور چې پروا نه لري ایزي دې وکي اول یاد دغه حال اسبرو ای مؤمنانو صبر والله وره وکي پسې دا بل چې وصابرو وصابرو چې دی دا به اول حال ته خبر او لاړه اول حال هغه دی چې ته مجبور سې بره خو هغه مقاتله ده نو چې ته صبر په علاج دا کو صبر ته چم کې اې چې در کوي کې نو خو اخر دی مجبور کې چرا ولاړ سې ولې مقاتله شروع سه په مقاتله کې نو بیا صبر نه دی مصابره ده د صبر او د مصابره دا فرق دی چې ته ما وایې ځز غم مزر لار لاس نه در اچوم در ته صبر استعمالیر او چې زم در باندې راپورت سم دلته خو نو ستا وایې ام جز ما وایې ام چې تجربه غلې کزه دلته علاوه مصابره د هغه ستا مقابل ام صبر کوي تم صبر کوي دی در تا صبر ډیری چې ګونی دی به وزغلی زه به ناستیم ته در د صبر ډیری چې ګونی دی به وزغلی اوس د مسلمانانو د امریکایانو د ناټو چې راغلی د کم کار شروع اوس مصابره شروع ده دی ام زور ولګي شیز ونر در چې ښکاری چې ګونی بالا بنو وزغلی مات بس دا بل چې دی چې د مخه بدوا نفر یې شاجان برابر دل وس په جوپو روان دي هغه ګونی دی به مات شي معنی زه به په صبر کې کامیاب سم علاوه دلته بیا مصابره وکي مصابره سمانه یو خپل صبر ښکارا کی چې زه په جنگ کې ډیر استقامت لرم کېته ندی دا صلح چې وسه کوپار را مخکړ دا وسه قعیدی صلح کی اته په ځین کې لا ولا کده پر دغه ساده جلو مسلمانانو لکه دا موږ پر دغه پر سرګو یو پردا وکړي هغه دی هغه خور کې د جوړ ناری وې دا بل نه کی جوړ نه کی دی چې ګرد شان ور د سخت کې پر ورځې نه بیرته بیا ایزاد رسی فقط وسه دغه زور شروع وی چې زه ډیر صبر لرم کته زه ډیر صبر لرم کته الله وي درته بیا مصابره وک خپل صبر درته زیات کنو چې دای میدان پریږی وسغلین که دایس په خبره پوسره علاوه تر هغه وخت مړه کی بل ځای بیا وای حتی یغدع الحرب او زاره چې جنگ اسلحه و غرزو لا څنګه له جمله الله استعمال کړی ده حتی یغدع الحرب او زاره د څه نوې چې د جنگ خلق اسلحه و غرزو یا چې جنگ اسلحه و غرزو جنگ وای زه تسلیم يم جنگ علی نه نو چې جنگ وای زه تسلیم يم د جنگ علی بس آی په خبره پوس چې علاوه تر هغه وخت مړه کټ و بس تر څو چې جنگ بارا وایلو زه تسلیم يم د جنگالي خو وخت له جبر اگر سره ختم دي داغه خو نمونه نسته نو جنگ څه معنی چې تسلیم یعنی چې بیا ته جنگ جوړه یا جنگ نه